Detta är radioreceptionen. Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioreceptionen på P3. Suddenly I See och Katie Tønsdal åpnet radioreceptionen I dag. Jeg ønsker dere alle hjertelig, hjertelig velkommen. Og selvfølgelig ønsker jeg også velkommen til mine to kolleger og følgesvenner. Og han ene faktisk også broren min. Hjertelig velkommen, Tore Sagen. Takk for det, Steinar. Og Bjørte Paul Kjøstheim også levende og iblant oss. Velkommen. Takk for det. Ja, hei du. Hei. Har du på den morsomme Feed Me t-skjorta I dag? Ja. Hva betyr det? Ja, det betyr at du skal fôre Bjørte. Ja. Ja. Ja. Som et dyr liksom. Ja. Ja. Har du fått noe fôr I dag? Ja, litt. Ja. Banan. Litt kake. Ja, litt kake også, ja. Flott. Velkommen, Steinar. Takk skal du ha, Bjørte. Tusen, tusen takk. Ja. Det mye som skal skje I løpet av sendingen I dag. Vi skal blant annet ha Know My Body, Love My Body. Og hva skal vi konsentrere oss om I Know My Body, Love My Body I dag? Vi skal konsentrere oss om noe veldig, veldig viktig for ja. De aller, aller fleste. Mm. Og uten den, ja, da ville det ikke vært mye til menneske. Jeg snakker selvfølgelig om munnen. Munnen. Snakker om munnen ja. Ja, Kanskje et av de viktigste hullene vi har Det tror jeg ikke helt riktig Nei, tror du ikke det? Nei, jeg tror ikke det Hvorfor? Jeg tror det det viktigste hullet man har Ikke, hvis du tenker på jenter Så det et hull som mye mer viktig For at vi skal reprodusere oss For ja, deg men for at det, det sant For at man skal fortsette å leve Så må man jo også ha mat Så hvis man da tar bort hullet til jentene Så vil man kunne leve for eksempel også Jeg lar det ligge litt Vil du noen gang spist gjennom der nede? Jeg kan ikke spise gjennom der nede Nei, men jenter Hvis man kunne kombinere de to hullene Jeg har hørt at man også kan ta opp næring gjennom det andre hullet Det som vi guttene har også At man kan stikke mat inn der og så Hvor har du hørt det igjen? Urinrør, det vi snakker om? Nei, jeg tenker på sånne stikkpiller får man jo sånn, ja. Ikke sant? Få parasett som stikkpiller Det ikke næring I stikkpiller sånn. Det ikke kjøtt I stikkpiller Det kan være. Jeg har spist noen med sånn kjøttbelegg utenpå, sånn servelat kjøttpiller. Dette begynte så annerledes enn det vi egentlig hadde tenkt at det skulle gjøre. Vi fulgte ikke manus, det må vi begynne å gjøre. Jo, jeg har manus på dette. Nei, du har det, jeg har et annet manus, jeg da. Det mulig. For det krøsser seg sånn. Ok, men I hvert fall så skal vi snakke om munnen I dag I Know My Body, Love My Body I dag. Så det bare å begynne å sende inn bilder av sin munn, eller bilder av munnen til en venn av deg, på MMS til 1987, bruk kodord resepsjon, og skriv også navnet da, til den eieren av munnen. Det kan være fint for man, så man vet hvem man snakker om. Hvis man tar bildet av en annens munn, så vinner man ikke selv premien. Det Hva slags premie det igjen? det glemte jeg. Ja. Det ikke premie. En godt gi ut en premie. Ja. Gi ut to CD'er I dag. For eksempel. Til den beste munnen. Hvem da med? Med tungt vann og pink. Men hvem det som skal få CD'en? Det de med munnen, eller de som har tatt bildet av munnen? De som har sendt inn, ja. Akkurat. Så kan de dele de CD'ene mellom seg. Ja, for det derfor de får to. Da får de to. Kjempebra. Jeg imponert. Jeg også veldig imponert, så send inn bildet. Mm-hmm. Du kan også sende det til vår e-postadresse, rrkrøllalfa.nrk.no. Og så skal vi... Du blir stadigvæk oppringt av en fyr. Ja, det en slags selger som ringer meg og plager meg, som jeg synes veldig irriterende. Mm-hmm. Det skjer også I helgene, faktisk. Ja. Hva heter han? Peter Childcock heter han. Ja, og han skal prøve å selge oss sånne merchandising stash Ja, det er vel myntet på næringsvirksomhet, at ja. Man skal liksom, han en slags driver med en gro av sånne ting da, som man liksom kan ha navnet til radioresepsjonen på. Det ikke du som Peter Childcock, Steinar? Nei, Bjørte, det ikke jeg som Peter Childcock, selvfølgelig ikke. Nei. Men det jo fordi han har jo fått nyss I om at vi skal på sånn Peter Sessions-turné I slutten av mai, så vi reiser rundt I hele Norge, og da vil han da naturlig nok selge oss sånn dritt som vi skal da bruke I vår markedsføring. Skjønner han godt, jeg. Skjønner han jæskla godt. Fint, vi I gang offisielt, og dette blir et slags samba-party. Dette Team Deluxe og Sam Obernick. Radioresepsjonen Det vi glemte å si I begynnelsen av sendingen at vi, når vi spiller sånn karnevalsmusikk som dette så tar vi på oss sølvtrusene våre og smører oss inn med sånn sølvkrem, så blir det egentlig litt sånn homoparade her I dette bitte lille studio vårt her på Marienlyst I Oslo Og så tar vi det av rett etterpå Ja, nå jeg allerede rukket å skifte Jeg må ta det, for jeg blir så tørr I huden av den sølvkremen Ja, da får vi bruke kesam, så smører litt kesam på Det kan jeg gjøre Ja da, hva har skjedd I løpet av helgen kjære med resepsjonister? Kan du begynne med deg, Bjørte Paul Kjøstheim. Takk for det. Det har vært en litt, det var en litt rolig fredag. Ja. Ikke noe av interesse der. På søndag så var jeg I bursdagfest. Bare kort innpå, ja. For jeg spør vel om hva som har skjedd, noe som av interesse, ikke hva som ikke har skjedd. Ja. Det eneste som har interesse skjedde I går, som jeg aldri har opplevd før, for jeg var litt sliten etter lørdagen, så sovna jeg på ettermiddagen. Ja. En slags middagslur. Ja da, gamle folk sviler jo litt etter middag. Men det som jeg aldri har opplevd før, var det at jeg våkna to ganger i løpet av den middagsvilen der, av at jeg selv snorket. Oi, du våkna ditt eget snork? Ja, ja. Det har jeg aldri opplevd før. Nei, og hvordan? To ganger til og med. Men ble du irritert på deg selv da, eller? Fader, nå må du slutte å snorke da! Nei. Å nei, du ble... Jeg var bare sånn forundret over at jeg hadde sånn enormt god hørsel. Er det pollenallergi som setter seg nesa på deg, tror du? Eller er det grunnen til at du snorker? Nei. Jeg har ikke pollenallergi. Jeg har skjedd inn at jeg har også våknet av mitt eget snork et par ganger, og det er fordi at drøvelen min har blitt så tung og våt, at du, den ligger og hviler ned på tunga. Jeg tenkte jeg ikke skulle si noe selv, men jeg har lagt merke til at drøvelen din har blitt så tung og våt. Men siden du sier det selv, så ja, kanskje det på tide med en liten operasjon. Ja, jeg tenkte kanskje på det, for det ikke spesielt behagelig, akkurat som jeg svelger min egen drøvel noen ganger. Den ligger langt ned i røret, og så skiller mellom bronkiene. Ja, hvis du ikke opererer, så kan du bare tørke av den. Ja, det kan jeg gjøre med en tørr serviett. Det kan være farlig å svelge drømmene sine også. Mm. Så plutselig svelger du deg selv, at du blir bare, du suger ned all... At det vrenges? Du vrenges inni deg. Ja. Fordi svelgekraften såpass sterk at du kan svelge drømmene og dras ned i magesekken, så blir den da borte, magesyren tar knekke på drømmene. Hvor sterk er svelge... Åh, den er sterk. Den er sterkere enn et oksebitt. Sterkere oksebitt, jeg tror det. Oksen sånn at de låser kjeven sin når de biter. Ja. Så åpnes den ikke før bytte død. Du har hørt om kampokser, ikke sant? Som slåss I blant annet Sofiemarparken her I Oslo på nettene. Det gjenger som har kampbokser. Ja, det visste jeg ikke. Har det skjedd noe I din helg, Tore? Ja, jeg går så var jeg på plantasjen og kjøpte blomster til verandaen min. Ja, det var jo jeg også, for så vidt. Mm, du var det. Det ikke noe bedre. Nei, da, det ikke noe bedre. Nei. Bortsett forskjellen på oss to, når vi dro på plantasjen med våre respektive kvinner, var at du likte det litt å drive og rote rundt I blomstene der, mens jeg hatet det veldig. Jeg fikk faktisk planta alle blomstene på kvelden også. Det fikk vi også, men det var ikke jeg som stod for det. Å, nei. Hva slags blomster kjøpte dere? Krokos. Nei, jeg vet ikke, jeg aner ikke hva det heter. Krokos. Kukostblomster, nei. Det var, mer, det var noe rosa, lilla. Så viktig hva de heter, synes jeg. Nei. Naturen har ikke navn, vet du. Nei. Naturen bare Har ikke naturen navn? Alle planter har jo navn, Tore. Ja, men det jo bare funnet på. Ja, men ja, det, ja, så. Det, men med deg, du ble født Tore. Jeg født Tore. Ja. Jeg hørte at det var masse latinamerikanere som fant opp navnet på de forskjellige plantene. Det derfor det heter latin? Ja, det masse latinamerikanere. Ah, så gikk de og sier sånn, den skal hete fructus pacaratus. Gikk de rundt og bestemte våre? De gikk rundt og bestemte. For noen år siden så lærte de latinamerikansk. Gjorde de det? På skolen. Våre foreldre for eksempel. Jeg tok jo sånn tredje språket mitt, jo latinamerikansk. Det fjolte? Det litt fjolte. Det greit det. Ja. Det sånn radioresepsjon skal være. Det skal være etterbeint underholdning, og vi skal fnise oss selv. Og jeg håper noen fniser med oss. Hvis ikke, har vi gått virkelig på trynet. Og evig aktuelt. Og evig uaktuelt, ja. Supert. Jeg har sett noe I min rare tilværelse. Nei. Det var ikke plomster. Ok. Vi har fått inn flere munner. Ja, veldig bra med munner. Ja. Send inn flere munner til oss. Vi skal ha Know My Body, Love My Body munn I dag. Og gjerne gap litt, så vi ser liksom litt hva som inne I også. Ja. Torger har sendt inn Viggo, og Robert har også sendt inn. Det bra. Si hvem som eier munnen, eller hvem som har sendt inn munns bilde. Ja, det viktig. 1987 kodord resepsjon, send inn munn. Noe mer jeg skulle si nå? Jeg skulle si hvilken sang vi skal spille. Go ahead. Dette her The Vines. Du hører på radioresepsjonen på P3. Don't listen to the radio, The Vines I radioresepsjonen her på P3, og vi skal til helgens telefonsvarer, for vi har jo en telefonsvarer som alltid står åpen og klar til å ta imot dine beskjed der ute, som hvis du har noe å si, og hvis du ikke har noe å si også. 2304-8633 numret til den. Og vi har fått inn fryktelig mange beskjed som vanlig, og Tore, vil du si at det er en positiv utvikling? Vil du si at det bedre beskjed nå enn det var for eksempel to måneder siden? Jeg vil si at de som har ringt inn har en klarere formening om hvorfor de skal ringe inn, I hvert fall stort sett. Mm. Og det som har gått igjen veldig det siste inspirert av den nakne mannen, ja vel. Drumtish. Drumtish, ja. Blitt veldig populær. Mm. Og der har de laget forskjellige varianter av det. Mm. I tillegg så All Night Long fortsatt veldig populært. Ja. Og I tillegg da bare ringe og lage kvalm. Det altså veldig kvalm, populært. Ja. Funker dette nummer da? Erik på! Det vanlig. Jeg gleder meg til dette kommer på lufta på mannen! Da sønner du faen meg aldri. Nå synes jeg at dere driver litt gjøn med de som si hører på dette programmet. Og... De driver litt gjøn, det vel lov det da. De driver gjøn nå. Ja, de skulle drive gjøn med noe som helst. Hadde det blitt noe gøy da? Nei. Nei, ikke sant. Og vi har jo trukket en vinner også av den vi mener det beste, mest sympatiske, morsomste, koseligste, mest gjennomførte av disse telefonsvarebeskjedene som vi har fått inn i løpet av helgen. Og den skal vi spille av etterpå også, og vedkommende vinner da en MP3-spiller proppfull med radioinnslag fra radioresepsjonen. Det bra. Skal vi høre telefonsvareren som du har redigert, Tore? Det skal vi gjøre, ja. Hvem det som springer der ute? Hvem det som gnir seg mot min vindusrute? Det den nækne mannen. Jeg naken, jeg, Tore! Hei, samme faller alle der. Jeg hører på radioresepsjonen hver dag. Kuppetju! Mine damer og herrer, gutter og jenter, dette radioresepsjonen! All night long! All night long! All night long! Den nagne mannen! Okay. All night long. All night. All night. All night. All night long. All night. All night. Hei, hei, Hagge Hakkespett. Jeg ikke Hagge Hakkespett. Jeg den nagne mannen. Nå? Ja, nå. Jeg får ikke tekst, Einar. Nei, men jeg glemte å ha til TTP! All night! Steinar Bassen, det du som lommeleggen? Det ikke sant. Ja da, Steinar Bassen. Jeg kjenner deg nok. Bjarte, you animal! Everybody in the house, let me hear you say E-O. E-O, everybody in the house, let me hear you say E-E-O, E-E-O. All night long, all night, all night long, all night. Selvige Mataisen. Den nagne mannen. Ja da, det vanskelig å vite om man skal le eller gråte av dette her. Selvfølgelig hyggelig at folk ringer inn. Jeg vil ikke si at... Nei, men pass på hva jeg sier her nå, men jeg vil ikke si at det liksom... Det ikke topp kreativitet der ute av de som ringer inn. Men jeg tror allikevel at den telefonsvaren vår med på å fylle et behov. Det virker veldig som noen har behov for å ringe til en svarer. Ja. Jeg hadde ikke hatt det før at det nytt som har kommet. Mm. Så... Er vi glad for det? Eller? Vi glad for det. Vi glad for det. Ja, vi må jo si det. Herregud, det vi som har startet dette her. Mm, ja. Og så har vi kommet fram til vinneren av MP3-spilleren vår. Skal vi si noe mer om han? Han gjorde et lunt inntrykk. Ja, han var veldig... Jeg vil si at han satset på et helt annet område enn noen andre har gjort. Mm. Det vil man legge merke til når man hører det, veldig. Ja. Og så var han også, hva skal jeg si, han var litt i... jeg føler han tok radioresepsjonen litt på pulsen. Dette et sånt innslag som vi kanskje kunne laget selv. Ja, ja. Veldig, veldig bra. Skal vi høre vinnerinnslaget? Det kan vi gjøre. Snurr i vei. Hei, jeg skal synge en sang av et kristent band fra Tittåle som heter Børgjengen. Sola god. Sola toppen, sola varm og den brune på kroppen. Sola i hjertet besynes jeg. Sola i hjertet besynes jeg. Jeg blir så veldig glad når jeg hører dette her. Imponerende vibrato, må jeg bare si. Og vinneren selvfølgelig da Jens Standerholen. Woo! Jeppelor, Jens Standerholen. Og han vinner da MP3-spiller med full av radioresepsjonen innslag. Det må jo være en ordentlig premie, det. Det ikke det? Ja, jo, jeg skulle tro det. Men den Børud-gjengen, gir de ut plater fremdeles? Nei, det var en sånn kristen gjeng, var det ikke det? Familie med, ja, far med sine barn. Ja. Ja. Jeg er ikke noen leksikon, Bjørte. Jeg kan ikke vite om du er leksikon, Stenna. Ja, ok, men du er leksikon, du vil si. Ja, takk for det. Jeg vet ikke om de gir ut noe lenger. De var i hvert fall svært produktive en periode. Ja, veldig produktive periode. Det funker det der. Ok, vi skal høre Heroes and Zeros her i radioresepsjonen. Jeg gleder meg til å møte disse når vi skal på turné med de i slutten av mai. P3 Sessions. De unge, vet du. Unge og sultne. De fryktelig unge. Dette Cellophane. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Du hørte Only This Moment med Roy Xaap og Kate Havnevik, eller Kate Havnevik, og før det Heroes and Zeros Cellophane I radioresepsjonen her på P3. Know my body, love my body. Det tid for vår favorittspalte Know My Body, Love My Body Og vi konsentrerer oss om området munn I dag mm. Og jeg gjentar at det mulig å sende et MMS-bilde av sin munn til 1987 kodord resepsjon Og du vil da muligens få en anmeldelse av din munn Vi begynner med deg, Bjarte, for vi vil gjerne bruke oss selv også I dette her okay. Vi skal begynne med å anmelde og gi terningkast til din munn jeg vet ikke om du må gape litt, jeg Jeg må komme litt nærmere der ah. se, Du må gape høyere enn det, tror jeg Og så må du se Se her, ja Se her, ja Og få se litt tenner også ja, Vet du hva? Du et sånt menneske, hvis jeg kan begynne, Tore mm. Du et sånt menneske, Bjørte, som Der man ikke legger spesielt merke til tennene Nei Du tennene dine, når jeg så dem nå Og konsentrerte meg om å se ja. På dem Så tenkte jeg at det har jeg aldri sett før Nej, vet du, jeg tenker akkurat det samme. Og når jeg ser tennene så tenker jeg for en fin tanngar han har. Ja. Jeg ante ikke at du hadde det. Visste ikke at du hadde tenner engang. Jeg tenker kanskje at de som snakker sånn dialekt ikke har tenner. Kanskje det er det biss, kanskje det for den gamle låta. De ser jo kjempebra ut. De ser forholdsvis bra ut. Det ser ikke ut som noen sånne design-tenner. Han har et godt bit, ja. Og han har god størrelse på tennene I forhold til resten av hodet. Og jeg har også sånn at hvis jeg biter I noe, så låser kjeven seg. Du har det, ja. Og så vil jeg holde det bitet der til bytte dør. Til bytte er dødt, ja. Mm. Mm. Så du har noen kriminelle som eier deg, som har deg med sånne menneskekamper I Sofienbergparken? Og du tror jeg sånn kampmenneske? Ja. Det ikke. Kan jeg få se på drøveren din nå? Ja, få se på drøveren din. Men nå ser jeg ikke drøveren din, jeg. Du vet ikke om du flau over munnen din? Ja, du må lene deg litt bakover. Skal vi se. Du har ganske tung drøvel. Jeg tror det kan være det som forårsaket at du våkna av snorking I natt, ja. Akkurat. Ja, du har veldig våt også. Ja, da. Klissvåt. Tungen din ganske hvit. Vet ikke hvorfor det. Mangel på vitaminer antageligvis. Det? Ja, kanskje. Ja, ok. Mangel på jern. Og leppene dine synes jeg også ser, hvis det kan bare være helt vanlig. Nei, ikke gjør noe. De er ganske smale. Ganske tynne. Altså sånn en motekspert ville ha sagt, oi, han har litt tynne lepper, kan vi få jobba litt med han? Jeg tror også en motekspert ville lagt merke til at du har en god tett skjeggvekst rundt leppene, som hever leppene litt fram, gjør det til gode lepper. Jeg synes de dekker leppene, ja. Der vi ved det, Tore. Ja, det rart, de dekker da ikke leppene. Nei, de dekker, altså de vokser ikke skjegg på leppene, det ikke jeg sier. Mm. Men det har gått så lang tid nå at skjegget I Bjørte begynner å gå over leppene. Mm. Ville motekspertene sagt noe mer? Jeg tror motekspertene ville vært ganske... Jeg som motekspert. Hvis jeg skulle vært motekspert, så ville jeg sagt terningkast 6 til den munnen. Det en supermunn. Jeg I terningkast 4, jeg. Litt liten tunge, jeg trekker ned til 5. Jeg synes litt for smale lepper. Ja, vel. Men du skal ganske fornøyd med snitt på 5? 4,5 blir vi vel? Ok, for du går på en rollespillterning. På en rollespillterning. Ja, jeg ganske fornøyd. Ja, kjempebra. Da skal vi gå til noen som har sendt inn sine munner her, og la oss gå til en kvinne, for det såpass få kvinner som sender inn MS-bilder av seg selv. Så vi går til Mias munn. Min vakre munn, skriver hun, og det et gapende bilde. Mm. Mias munn høres nesten ut som et utested. Ja, Mias munn I Trondheim, ja. For eksempel. For eksempel Ralph Myers og Jack Heron Band spiller på Mias munn I kveld. Ja, ikke sant? Kunne vært. Ja, spiller på Mias munn, ja. Men I hvert fall, hvis jeg kan begynne Nydelige røde lepper, rosaktig Jeg tror nok kanskje de har innsatt med en slags gloss Har nok pyntet seg før hun sendte inn bildet Ja Og tungen, rød og flott jeg ser ikke et hull der I tennene hennes Nei Har du noe hull, Bjarte? Ja, Bjarte hadde litt sånn Du har gull I tennene dine, eller? Jeg hadde så lenge siden jeg hadde hull Jeg har bare hatt hull en gang I 7. klasse I 7. klasse Jeg må si at jeg synes at Mias munn til forveksling lik Bjartes munn Faktisk, bortsett fra de røde leppene Og den røde tunga Så den veldig lik drøvelmessig Drøvel, det kun du Altså, jeg tror ikke du kan se forskjell på så mange drøvler Du kan ikke kjenne et menneske på drøveren, Tore Kan jeg ikke det? Nei, det tror jeg ikke. Nei, rettsmedisinere bruker ofte drøvel til å identifisere lik og så videre. Det har jeg også aldri hørt om. Drøvel I det. Mm. Men som motekspert her så vil jeg si at tenn til Mia mye mer perfekt. Vet du hva? Hvis jeg kan si det, bruker et litt sterkt uttrykk. De ser jævlig bra ut. Ja, de ser fantastisk ut. Bra. Det derfor en sendte vi bildet også, sikkert. Terningkast til Mias munn? 2. Hva? Hvorfor det? Motreaksjon. Ah, ok, da må jeg gi 6 Det bare rollespillerning, altså Protestfase Og det bare tre øyne, tre sider på den Nei, det 50 sider på den Uff da Jeg gir I hvert fall terningkast 6 på en helt vanlig jatsi-terning Ja, jeg gir også 6 på den til Mia Veldig bra, Mia Vi skal ta flere munner Send inn 1987 kodord av resepsjon Og vi snakker da om MMS-bildet Og vi skal høre Janet Jackson og Q-tips Dette Got Till It's Gone Know my body, love my body. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett på P3. Skikkelig bra summer chill groove med Janet Jackson og Q-tips. Got Till It's Gone her I radioresepsjonen på P3. Know my body, love my body. Og denne kjenningsmelodien du, Steinar Sagen, som har komponert? Det stemmer det, Bjørte. Takk for at du krediterte meg for det. Know my body, love my body. Munnspesial I dag! Og dere har sendt inn fryktelig mange MMS-bilder. Vi kan dessverre ikke ta absolutt alle, men vi skal prøve å ta noen av de da. Vi begynner da med en som har sendt inn bilde av munnen sin. Kan du beskrive litt, Bjørte? Forklar hva det vi ser her. Hva det vi ser på? Ja, det en herremunn. Den åpen. Han har en piercing gjennom tunga, og så har han også en piercing midt på haken. Det riktig å si? Ja, den, eller rett ned for... Den stikker da sikkert inn gjennom nakken, og så kommer han ut ved hakepartiet. Ja. Tror du ikke det? Jeg tror det noe sånt, ja. Ja. Men han har veldig, for å si det sånn, han har veldig fine tenner. Øverste tanker, han har vil... to veldig høye tenner foran, sånne slags kanintenner, hvis det et kompliment. Ja, det det vel ikke. Har det sjelden vært det? Nei, men da ligner det litt grann, det kan minne om dyr I kanin. I hvert fall så har han også en veldig, veldig tjukk tunge Det ser ut som en liten flåte med en slags mast igjennom Jeg tror at det tunge som har hovnet opp etter denne piercingen Så det en nysatt piercing, tror du? Ja, det tror jeg Jeg må si jeg litt sånn konservativ når det gjelder piercinger Og jeg synes det kan se både Det kan se litt erotisk ut Jeg skal strekke meg til å si at det kan se erotisk ut på noen og da tenker, jeg tenker du på erotikk eller porno? Jeg tenker på erotikk Det kan se erotisk ut Men folk som på død og liv må vise den og leke med den I munnen sin når du snakker med dem for eksempel synes jeg ingenting om det har jeg aldri opplevd at noen har lekt med den mens jeg har snakket med dem nei vel, kanskje du ikke kjenner så mange med piercing med stødd gjennom tungen nei. Hvor mange kjenner du egentlig? En nei, det gjør du ikke men jeg vil si dette ganske elegant gjort da til å være en sånn stødd det synes jeg bra tatoverarbeid ja Han som har laget hullet. Bra piercejobb. Ja, jeg synes jo at det kan være ganske kult og hippt å ha en sånn greie gjennom tunga, jeg. Bortsett fra at det kan skade emaljen enormt, ja. Så vil jeg oppfordre alle til å få en sånn stødd gjennom tunga. Ja. Terningkast, Tore? 6. Bjørte? Jeg litt konservativ også på piercing, så jeg gir 2. Jeg en her faktisk, selv om jeg var jo ganske positiv. Men jeg gikk litt tilbake på det. Ja. Ok, greit. Neste storkjeft, ja, M har han underskrevet med Og dette min storkjeft Dette her mye dingeldangel altså Her det altså et overtannparti, hvis det det heter Overdelen av munnen som har regulering ganske høyt opp mot tannkjøttet Mens underleppa har to ringer festet på hver side Kritiserer du tannlegen og at han har plassert tannreguleringen feil på tennene? Jeg kritiserer tannlegen og tannlegearbeidet som har blitt gjort på denne personen Det ikke du som lommelegen, Tore? Nei. Jeg ser de der to ringene som han har da gjennom sin underleppe Ser litt rusten ut ja. Ser ut som gamle fiskekroker Ja, det gjør det faktisk Kanskje det litt av stil nå At det kan være det nye som kommer I 2006 på vår parten Det mulig, nei, at dette et meget innovativ lytter Jeg tror ikke jeg går rett på terningkast, jeg 6 Bjørte? 5 jeg synes ja, jeg vil si at det middelmålet, så jeg gir en 3'er. Bra! Nå vi veldig negative nå. Ja, dere sier jo 5 og 6'er da. Ja. Ja, så har vi Camillas munn, som vi skal ta tak I nå. Der det litt spesielt, for hun har ikke drøvel. Hun har faktisk ikke svelg I det hele tatt. Hun har bare en strek. Som ser helt tett ut, og det må være forferdelig vanskelig å puste. Ja. I tillegg så har vedkommende da en veldig beige munn. Ikke beige, unnskyld, men den var veldig... Det ikke noe farge på den, den litt sånn grå. Så gjør hun noe funky med tunga si. Hun lager slags grop I tunga, som jeg synes litt gøy. Ja, det ser som litt ut som en frosk som skal hoppe ut av munnen hennes. Ja, det skal den jo ikke. Nei. For det jo ingen frosk. Nei. Nei. Tennene ser bra ut fra det litt uklare bildet. Det litt få tenner? Det ser ut som det veldig få tenner. Ja, det et ungt menneske. Det stopper liksom bare til tre sånne jeksler. Hvor mange jeksler man har? Det visdomstennene som tatt. Det det, vet du. Det vet du. Så det bare kjøtt og bare krater igjen der hvor tennene egentlig skulle vært. Men leppene fantastisk fine, ikke det? Det gode lepper. Ja, veldig bra lepper. Jeg mistenker at dette bare en torso av et menneske, at det ikke faktisk en jente som har sendt inn. For ellers så ville hun ikke få puste på grunn av den tette munnen. Ja. Jeg synes dette var rart. Ja vel, så da blir terningkastet 6. Du veldig ukritisk på rollespilleren din Jeg synes det moro å være kreativ du kreativ? Nei, blir du en sexy? Vedkommende Åja, oh, ja, sånn ja Bjørte Jeg synes det var en fantastisk munn Ja Jeg gir en Dette veldig vanskelig, gutter. Nå skal gjøre dere det morsomme, bare for å være litt artig her. Jeg gir en firer. Jeg synes dette så bra ut, men jeg synes det tunge trikset var litt negativt. Hørte du hvor saklig jeg var? Du veldig flink. Negativt. Ja. Vi har akkurat gjennomført en episode av... Know my body, love my body. Jeg må si at vi gjør jo litt sånn som I Juntafil, at om vi ikke får tid til alle anmeldelsene av alle munnene på lufta, så vil vi sende anmeldelse til dere som har sendt oss. Vi kommer til å sitte her ut ettermiddagen og svare på sms. Ja. Det gjør vi jo, ikke. Jo da, sånn det gjør vi. Vi har bedre ting å holde på med enn akkurat dette her. Blant annet, vi skal planlegge en P3-sessions-turné. Det masse som skal gjøres. Vi kommer dessverre ikke til å få noen anmeldelser når du sier det sånn. Ut til dere. Okay. Dette Josh. Rus. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det Tore. Det Peter Childcock som ringer deg fra Childcock Merchandising, Tore Mann. Ja. Vet du, jeg har litt dårlig tid nå, Peter. Jeg forstår at du har dårlig tid, Tore Mann. Derfor skal jeg fatte meg I korthet. Ja. Kort om Childcock Merchandising. Vi ble stiftet I 1999 av Louis Samson og meg, Peter Childcock. Og vi leverer merchandising og gadgets til firma, band, arrangementer over hele Norge, og nå kanskje radioresepsjonen. Mm. Jeg har egentlig ikke tid nå. Men... Jeg vet nok at dere skal på P3 Sessions turné I slutten av mai, Tore Mann. Jeg vet at dere har et enormt behov for våre tjenester. Ja, men vi har faktisk en egen tjeneste her, vi som tar seg av alt det greiene der. Vi kan spesialsy konseptpakker til dere I P3. Vi kan levere stickers med radioresepsjons logo på, buttons. T-shirts, bagger, rumpetasker, sånne små ryggsekker som man vrenger, så blir det en liten ting man kan ha I beltet. Kapsa og sånn bånd som du har rundt halsen, som du kan ta nøkkelknippet og mobiltelefonen I. Mm, ja, det kjempefint, men... Vet du hva det heter, Tore Sage? Sånn bånd som man har rundt halsen, som du kan ha nøkkelknippet og mobiltelefonen I. Nei, hva heter det for noe? Det heter for neckhangers. Kan du si det, Tore Mann? Neckhangers. Hvor mange neckhangers trenger du til radioprogrammet ditt, Tore? Jeg tror faktisk ikke... Hvor mange neckhangers? Vil du ikke skille deg ut blant mengden, Tore Mann? Du må bestille neckhangers av meg. Jeg vet ikke om vi... Childcock. Jeg vet ikke om vi trenger sånne neckhangers, Peter. Jeg var effektsjef I russestyret. Ja. Jeg var det. Ja. Jeg leverer merchandising til Christian Stenseng. Du kan få polkagrisa, pessar, dildoa med radioresepsjonsmonogram på, vil du ha det? Akkurat det litt morsomt, siden du heter Childcock til etternavnet, mener jeg. Hva du mener nå? Nei, Childcock og dildo, det jo ganske dritt I det. Nå var du smart, Tore Mann, nå var du veldig smart. Jeg skal sende deg et krus I posten, et sample-krus, ja. Med Childcock merchandising-logoen på. Så ringer jeg deg til uka igjen, Tore Mann. Kjempefint, gjør det du, Peter. Ja. Greit? Ja. Det greit? Hei. Ha det. Radioresepsjonen. Super girl! Det var Pink I radioresepsjonen her på P3. Og vi, det vel på tide å runde av denne sendingen. Jeg vil gjerne si og rette en takk til alle som har sendt, eller tatt seg bry med å sende et bilde av munnen sin til oss I dag. Og tusen takk for alle sammen. Vi har fått mange hundre munner I løpet av sendingen I dag. Og det setter vi selvfølgelig veldig stor pris på. Og vi kommer til å skrive ut alle disse munnene, og klippe de ut og ha de I lommebøkene våre, ikke sant det gutter? Ja, eller I herrevesken din da. Ja, kommer til å ha en del munner I herrevesken min. Det bra. Ja, ja. Det noe mer, noen siste ord før vi overlater eteren til Marte Stokstad og penisprogram? Marte? Penisprogram? Det der? Sa jeg penisprogram? Ja. Nei, jeg sa det. Tror du jeg mente penisprogram, eller tror du jeg mente... Hva tror du jeg noe annet? Nei, for jeg visste ikke at det var et penisprogram I så fall. Det kan nok tolkes. På, og det har aldri vært snakk om penis her. Det har det. Et par ganger. Greit. Det vel egentlig... Dette programmet som penisprogram. Vi ja. Har en tradisjon vi, at I slutten av hver sending så stikker vi fingrene våre inn I en shocking rullett eller sjokkmaskin, og den som får strøm I fingeren sin får da skyte en av de andre. Sa du penisrullett? Hvor gammel du igjen, Bjørte? 38? Ja, det var sant. Du egentlig jobbet I P1, ikke sant? Ja. Ja, du klar over det. Softgun-pumpehagle. Altså. Ah! Nei da! Hørte du ikke regelen? Hørte du ikke regelen? Husker du regelen? Ja. Hva var regelen? Den som var sjokk. Får skyte en av de andre. En av de andre. En av de andre. Og, nei, hvem kan det være som blir skutt I dag? Bjarkemann? Kan det være lille Bjarkemann? Ja, det kan det. Som egentlig burde jobbe til PN. Ja. Vet du hva PN? Stram jeansen din. Stram jeansen din. Så stram det kan bli. Få bli. Nei, det var ikke jobbet. Nå har det vært National Rap Show vært å kødda med hagla vår. Ok. Ok, yeah. så lenge det har vondt så det greit Jeg vil gjerne rette en takk til dere også Mine to co-workers Takk for det ja. Takk, noe takk for Vi tilbake inn I morgen Og last oss ned til en mp3-spiller nrk.no/podcast Etter oss kommer som sagt Marte Ha det gutta Ha det gutta Ha det Radioresepsjon mandag til fredag Klokka ett På P3